społeczny Energa z Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Kamerimage. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 13 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minister koordynator służb specjalnych o odrzuconej przez prezydenta promocji oficerskiej. Rząd nie ulegnie szantażowi. 10 lat temu dżihadyści uderzyli w Paryżu. Co w rocznicę zamachów terrorystycznych mówią paryżanie za chwilę. Brytyjska stacja BBC przeprasza Donalda Trumpa za nierzetelny montaż jego wystąpienia. Informuje, że nie zapłaci odszkodowania. Rząd nie ulegnie szantażowi prezydenta, mówi minister koordynator służb specjalnych. Tomasz Siemoniak odniósł się do promocji oficerskiej w służbach, której podpisanie odmówił Karol Nawrocki. My sobie z tą sytuacją oczywiście poradzimy, no po prostu będzie służba trochę inaczej funkcjonowała bez tych oficerów. Natomiast to jest po prostu niemoralne działanie wobec tych ludzi, którzy włożyli wielką pracę, którzy swoje życie postanowili związać ze służbą i w jednym z najważniejszych momentów dla każdego funkcjonariusza, czyli w dniu, kiedy zostaje oficerem, zostali tego pozbawieni. Prezydent odmówił podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Chodzi o 136 młodych żołnierzy. Jutro gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie prezydencki minister Marcin Przydacz. Mija 10 lat od zamachów terrorystycznych w Paryżu, które przeprowadziło tzw. Państwo Islamskie. Wieczorem 13 listopada 2015 roku dżihadyści zabili 130 osób. Zaatakowali Stadion Narodowy, bary i kawiarnię oraz salę koncertową w centrum francuskiej stolicy. Emocje są wciąż obecne. Nadal czujemy jakąś niepewność. Udaremniono już inne ataki, więc wiemy, że to może się powtórzyć. Nie spodziewałam się, że po 10 latach to wciąż tak mnie poruszy. Pamiętam tamten szok, pustkę i pytania, dlaczego? Mam znajomego, który tydzień po zamachach powiedział mi: wolę zginąć od kul w kawiarni, niż zrezygnować z mojego stylu życia. Dziś towarzyszą mi te same emocje, co wtedy. Sprawcy tych zamachów nie nienawidzą życia, nienawidzą ludzi. Nigdzie nie ma napisu islamski zamach terrorystyczny. Wspominamy coś, ale co właściwie? Nie mówi się o motywach sprawców. Tam zginął mój przyjaciel. Uważam, że to skandaliczne. Z Paryżanami o tej wielkiej tragedii rozmawiał nasz korespondent Stefan Folzer. BBC przeprasza Donalda Trumpa za zmontowanie jego przemówienia, ale odrzuca żądanie amerykańskiego prezydenta dotyczące odszkodowania. W programie BBC Panorama pokazano wystąpienie z 6 stycznia 2021 roku, które zmontowano w taki sposób, aby sugerowało, że Donald Trump podżegał po przegranych wyborach do zamieszek na Kapitolu. Chociaż BBC szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano wideo, stanowczo nie zgadzamy się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia oskarżenia o zniesławienie. Oświadczył brytyjski publiczny nadawca. Poinformował też w oświadczeniu, że nie wyemituje ponownie dokumentu. Prezydent USA zagroził BBC pozwem za fałszywe i zniesławiające go treści i zapowiedział, że jego prawnicy czekają do jutra na przeprosiny. Mieszkańcy Piły mogą bezpiecznie pozbyć się zużytego oleju spożywczego, a przy okazji pozwolić na jego ponowne wykorzystanie. Specjalny olejomat stanął na targowisku miejskim przy ulicy Rynkowej. Zużyty olej spożywczy po smażeniu, ale na przykład po suszonych pomidorach czy po rybkach, poddajemy recyklingowi, czyli tak naprawdę dajemy mu drugie życie, czyli poddajemy go do rafinerii, gdzie po specjalnych procesach, na przykład R3 lub R9, on jest filtrowany, on jest czyszczony. I co się z nim dzieje? Może znaleźć zastosowanie na przykład przy produkcji farb olejnych, zniczy, świecy, jako komponent dla biopasz, dla zwierząt. Oczywiście biopaliwa. Zastosowań jest bardzo wiele. Mówi Damian Michalek z firmy obsługującej urządzenie, a Tomasz Wojciechowski z miejskiej spółki prowadzącej oczyszczalnię ścieków podkreśla, że zużyty olej z naszych domów często trafia tam, gdzie nie powinien. Wszyscy mamy kłopot, gdzie to do końca ma trafiać, czy do śmieci zmieszanych, czy do bio. To jest właśnie ten największy problem z naszego punktu widzenia, czyli oczyszczalni ścieków. Ląduje w toalecie, w kanalizacji, emulguje, tworzy takie dosyć nieprzyjemne w eksploatacji później tłuste kule, które raz na jakiś czas i zatykają kanalizację i dopływając do oczyszczalni sprawiają nam niemałe problemy technologiczne. Z olejomatu trzeba najpierw pobrać pustą butelkę i włożyć po jej napełnieniu. To był serwis Trójki.

looking hard through the glass. Fish you're built in with every wall. There's a knock at the door. I get up, let you in. Traveled and stayed, soaked to the skin. Welcome, my darling. You got here at last. Come and sit by the fire. Forget what's past. Built into every wall. Looking hard through the glass. Fish you're built in with every wall. Looking out at the rain. Looking in through the storm. Looking back, looking forward. Flying up, flying down. What have you found? So sad, so sad. What have you found? So sad, so sad. What have you found? So sad, so sad. Marianne Faithfull nasączony niepojętą nostalgią. So Sad. Nie przepadała za pisaniem utworów, ale trzeba przyznać, że miała obok siebie kompozytorów wyjątkowych. Roger Waters, PJ Harvey, Angelo Badalamenti, Nick Cave, którzy łączyli z nią swoje siły. I tak właśnie było również w przypadku Before the Poison z roku 2004, kiedy to PJ Harvey i Nick Cave chwycili za pióro, albo powinienem powiedzieć, usiedli do komputera i po prostu zaczęli pisać. 511 wydanie Off Control w trójce do 23. Krzysztof Sagan, Mateusz Tomaszuk. Witamy w drugiej godzinie audycji. Thank you. z Teksasu. Skrajny zachwyt, piękno niesamowitości, niepokój, ale też euforia. A to wszystko uchwycone w najwyższej możliwej rozdzielczości emocjonalnej. Ta emocjonalna historia powstała 7 lat temu między Berlinem a Wiedniem, między dwoma miastami, które Rosa Anschulz uważa za swoje tymczasowe domy. My secrets, my puzzles are nobody's harvest. Not from succeeding. From waiting, choosing the freedom to help oneself breathing, reveal the rumors that spread. We'll be right back. To jest ta wielka sztuka, by stworzyć coś tak charakterystycznego, coś tak niepowtarzalnego, że po pierwszych sekundach wiadomo, o jaki zespół chodzi. Hate Rock i ich bardzo gorące wyznanie, tak idealnie na dzisiejszy dzień, Sweethearts, a.k.a. Love You. Tak się pięknie składa, że grali 13 dnia miesiąca, tak jak dzisiaj, tylko nie był to listopad, ale 13 dzień września 2019 roku. No gdyby nie te chochliki, gdyby nie te przestery, ten koncert rzeczywiście uznałbym za udany. Johnny Standish, Nigel Young, Hate Rock, czyli mój ulubiony duet z Australii. Paryża, Soror Dolorosa i Andy Julia, który poza byciu frontmanem jest też uznanym fotografem. A na tych fotografiach wspomnienia. Liczne, bogate, barwne wspomnienia z podróży, które zamyka bardzo szczelnie, by potem dzielić się z nimi właśnie z nami. Zostańmy jeszcze na chwilę we Francji. You'll crawl along the mules. Głównie w nocy, w sypialni, gdy do głowy przychodziły mu różne myśli, różne wizje, obrazy gór, mistyczne pejzaże. I wtedy właśnie postanowił, że wszystko złoży w całość. Myślę, że tym idealnym reprezentantem tej płyty jest utwór Field 2. Mroczny, dźwiękowy koktajl z Toronto, którego sprawcą jest niejaki Ken Room, który ukrywa się pod pseudonimem Black Walls. Pomyślałem sobie, że na dzisiejsze nasze spotkanie powinienem przynieść pewien album, do którego dawno nie sięgałem. Sneaker Pimps i Flowers and Silence. Always in doubt. What I cisza. Jakoś tak jednoznacznie głos Chrisa Cornera przywołał mi na myśl skojarzenia z jesienią. Ale jesień, jakby nie patrzeć, niesie kilka całkiem przyjemnych korzyści. Koc, dobra kawa, ulubiona herbata i liściaste płyty. Drop like flies. Czas to te długie czerwone linie, które przejmują kontrolę nad wszystkimi ulotnymi potokami płynącymi w twoich marzeniach. Nad tym ogromnym błękitnym morzem, które nie może być przemierzone ani zdobyte. Urodzony pomiędzy dwoma białymi liniami, odległymi bóstwami i wyblakłymi śladami. Pomiędzy tymi wszystkimi mrugającymi światłami, z których jedno musiałeś wybrać tej nocy. Niech ta noc przyniesie Państwu spokój. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. That's not me. I go where I please. I walk. Down the living.